Molt bona tarda de divendres, avui som 27 de novembre de 2009. Com sempre, Ràdio Celrà comença un nou programa de primer pla, el programa de cinema de Ràdio Celrà. Així que, quan vulgueu, atureu els mòbils, que comença el programa. Doncs, com dèiem, divendres 27 de novembre, suposo que deuen ser a les 7. Rigorós diferit. Bona tarda, Ferran. Hola. Què tal? Tarda. Bé. Bé? Aquest divendres m'ha anat bé. Sí, sí. Bueno. Bueno, són d'aquelles coses que... També m'he precipitat una mica, m'ha anat bé, m'ha anat bé. No es pot dir res abans que no hagi passat. Allò, un dia que ni fu ni fa. Bueno, esperem que ni fu ni fa més que... Gràcies a Déu, dolentes. Fa bon dia. En fi, doncs, com ja sabeu, comença una nova edició del nostre programa de cinema. Tenim moltes propostes i tenim moltes notícies, així com també tindrem, doncs, una, espero, vaja, com cada setmana, una connexió amb el nostre enviat especial, en Joan Jesús Palau Serrat, en Joan GPS, vaja. Fem-ho fàcil. Sí. I ja sabeu que teniu el nostre mail, primerpla@celrà.cat, per qualsevol cosa que ens vulgueu comunicar, i que tenim una secció que ja fa un mes i pico que la vam començar, que és la secció de la pel·lícula que agrada. Ja sabeu que ens podeu explicar la millor i la pitjor pel·lícula que hàgiu vist, així com el canal al YouTube, www.youtube.com/primerpla, que avui ens han dit, bueno, m'han comentat que, clar, el tema de posar els programes... Ah, els programes. Clar, com que... És que no hi ha altra manera de posar-ho. Has de posar... Has de fer com sis fraccionat, talls. Fraccionat. Sí. Un de sis, dos de sis... Doncs, clar, com que lia una mica perquè... Jo ho acostumem a posar-ho amb llistes de reproducció... I com que no queda ordenat, doncs es fa una mica estrany. És un puzzle. És com una mica un puzzle. Llavors, clar... saps? Que és una mica difícil d'encaixar. Però, bueno, jo espero que els nostres oients tinguin tanta paciència com per anar reordenant. És agafar-hi el truc. Ja anem posant 1 de 6, 2 de 6, vull dir, la cosa... O 1 de 5, és igual, si dona per 5 només. Però la cosa és que, bueno, alguns ha comentat, doncs, però vols dir que hi ha algú, doncs, que s'escolta el programa en sí, diferit? Sí, perquè ens ha enviat un mail contestant-nos... una part de la pel·lícula que agrada. Costa rebre mails i quan en rebem encara són a mitges tintes. Són a mitges tintes, mira, va. És el que hi ha. Va, l'important és participar. Sí, com sempre. Avui ser un cas que estiguem els oients i no els deixem trucar avui. No, avui que no truquin. Avui que no truquin, perquè de fet... No, perquè estem cansats de dir que truquin, no truquen ningú, doncs avui mai. No els deixem trucar. De fet, jo avui he trucat a la ràdio i després m'han dit que no, ni havia sonat, vull dir que potser alguna vegada ha trucat a algú... I resulta que no va... I resulta que no funciona... No sé. Bueno. Bueno, en fi... Que ens envien mails. Exacte, doncs. Que ens envien un mail, que això sempre, és més efectiu, sí. I no gasten. Exacte. Tot s'ha de dir. I si et sembla, Ferran, comencem amb les estrenes de la setmana. Sí, comencem perquè, si no, al final se'ns en va el programa amb la presentació. Se'ns en va. Comencem així amb la cartellera. La cartellera. Molt bé, Ferran. Comencem amb una pel·lícula de la qual ja hem parlat diverses vegades, sí, així de refilón, amb setmanes... notícies... El Baile de la Victòria. Ah, exacte. És l'estrena destacada per nosaltres d'aquesta setmana. Veurem si els oients o el públic en general té el mateix criteri. És una pel·lícula espanyola, d'en Fernando Trueba, concretament, el director, que ha fet ja altres pel·lícules com La niña de tus ojos, Too Much, Belle Époque, aquesta va guanyar l'Oscar. Va guanyar l'Oscar, sí, sí. Doncs és un drama, aquesta pel·lícula, de 2 hores i 7 minuts, llarga, llarga, i com a intèrprets destacats hi ha en Ricardo Darín, aquest argentí, que ja va fer El secreto de sus ojos, Kamchatka, El hijo de la novia... I després del país, l'Ariadna Gil, catalana, i la Bela Ayala, que no el conec jo. Aquest és argentí, aquest també. Aquest és argentí. Sí. És que, de fet, quan mires el tràiler, que ara l'escoltarem, sembla que la pel·lícula sigui argentina. Sí. I després diu, no, Fernando Trueba, espanyola. Dius, ah, vale. Sí, sí, no, és que, clar, és espanyola, sí, sí, és una pel·lícula espanyola. Últimament n'hi ha moltes d'espanyoles que... o que la majoria són actors mexicans, o que passen a Mèxic, o Argentina, Perú, m'és igual. I és que dius, bueno, i aquí què fem? Aviam si ara ho justifiquem. Escoltem el tràiler i després l'expliquem. Molt bé. Esta mañana se hace efectiva la amnistía que afectará a reclusos que no tengan delitos de sangre. El destino me va a juntar de nuevo con mi mujer y con mi hijo. ¿Cuándo te soltaron? Ayer. Se trata de un gran golpe, maestro. Cuando cambien el turno, algunos dejan la credencial puesta en el uniforme. ¿Por qué nos haces esto? Cuando salí de la cárcel, solo pensaba en encontrar a usted nomás. Dar el golpe. Pero ahora me doy cuenta que todo eso no vale nada si no tengo la victoria. A ver, háblame un poquito de ella. Nada de lo que le voy a decir se aproximaría ni de cerca a lo que ella es. Cuando baila. Es la mejor bailarina que ha dado Chile en la última década. Si hubiera justicia en el mundo, estaría bailando en el teatro municipal. ¿Has visto el mar alguna vez? ¿La amas? ¿Cómo? ¿Cómo se ama en las películas? No, sí, sí. Yo no tengo dinero para eso. Ojalá pudiera. Si de cas deixem que acabi de sonar aquesta música de la pel·lícula i parlem... Jo no la vull classificar d'entrada. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fa pinta pel·lícula lentorra, lenta, però no, encara 2 hores i 7 minuts, el ritme que deu portar deu ser poc. No ho sé, no la ho sensació sé. Que em dona el tràiler, no? Ai, senyor, que no avancem. Quina calma i quina tranquil·litat. Bueno, a veure, a vegades hem parlat aquí que els tràilers no són el que després són la pel·lícula. Per tant, jo crec que se li ha de donar una oportunitat. No, home, per descomptat. Descomptat. De què va la pel·lícula? Va, deixa'm dir que per descomptat que se li ha de donar una oportunitat perquè és la pel·lícula que l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha triat per ser candidata a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula de parla no anglesa, sí, parla estrangera. Val? Hem de dir que no és candidata a guanyar l'Oscar, sinó que és... la candidat, o sigui, bueno, és la pel·lícula seleccionada. És la que participarà, no?, a la cerimònia dels Oscars. No. No, no, no. Ah, no, no, encara, no. Això encara s'ha de triar. És que, sí, és que és candidata a ser candidata. Imagina. O sigui, és, cada país envia una, en sí. Aquest cas Espanya envia el Baile de la Victòria, però encara no és candidata a ser guanyadora de l'Oscar. Això ho trien a Hollywood, ja. Això ja ho trien a Hollywood i no se sap encara quan serà, però, però que... L'han de triar aviat, digo jo. Jo no ho sé, bueno. no ho sé. Ja informarem quan se sàpiga. Exacte, en el seu moment. Sí. Ma, de què va? Aviam, se situa a Xile, el país de Xile, Amèrica del Sud, que amb l'arribada de la democràcia, el president del país decreta una amnistia general per tots els presos, o sigui, per tots els presos que no estiguin involucrats en delictes de sang. Vale. Amb assassinats, amb d'això, aquests no. Però els altres, l'amnistia, què vol dir? Que se'ls hi perdona... les penes que estaven condemnats i per tant surten de la presó. El jove Ángel Santiago, un d'aquests presos, està decidit a venjar-se dels abusos sexuals que ha patit ell a la presó amb el temps que hi ha estat, i alhora planeja un viciós i arriscat robatori pel qual necessita l'ajuda d'un altre personatge, en aquest cas Nicolás Vergara Grey. Fa gràcia dir nom, cognoms, i sí, només falta dir el document DNI. Nacional, perquè... Sí. Bueno, per què aquest en Nicolás necessita la seva ajuda? Doncs perquè aquest és un famós lladre que intenta recuperar la seva família, una mica intentant fugir de la reputació de lladre que té, no? Sí, que no sé si aquesta ambiciosa... Bueno, aquest projecte que té l'altre, no sé si l'ajudarà, perquè si aquest en Nicolás vol marxar de... És la tentació. Sí, no sé com anirà. És la tentació. Bueno, doncs Ferran, amb això ja tens una hora i mitja. Amb això ja de una pel·lícula. Hora i mitja. Sí, bueno, sí, una hora sí. i mitja per presentar els personatges. Home, clar, no m'estranya que duri tant si li posen nom i cognoms. Clar, exacte. Va, deixa'm acabar. Sí, sí. Doncs resulta que aquest pla que està planejant es complica amb la presència d'una dona, com sempre. Cuidado. És broma. Cuidado. Amb una noia que es diu Victòria, que suposo que és la que posa nom a la pel·lícula, que és una misteriosa ballarina adolescent que va perdre els seus pares durant la dictadura de Pinochet. Bueno. Saps que tinc la sensació que aquesta noia, la Victòria, no parla? És que no diu mai res. En el tràiler no parla. No? En el tràiler no parla. Va dir que la Victòria no és l'Ariadna Gil, eh? No, ningú no, no. Cap. Si mireu el tràiler, veureu que l'Ariadna Gil fa un altre paper que no sé quin és. Bueno, jo crec que és la seva família, aquesta que vol recuperar el lladre que vol marxar de la seva reputació. Digue'm a mi, gosarada. Bueno, veremos a ver. Sí. A mi el que m'ha encantat del tràiler... Bueno, evidentment no hem vist la pel·lícula perquè s'estrenen avui divendres. Doncs clar, del tràiler que em fa gràcia que hi ha una dona gran que li pregunta en aquest el lladre més jove, li diu, tu te l'estimes? I ell diu, és que no tinc tants diners per això. Sí, li diu, te l'estimes com a les pel·lícules, no? Sí. Com a una gran història d'amor. Diu, ui, no tinc pas tants calés. No tinc diners per estimar. D'entrada és gratis, però bueno. Però bueno, no sé, cadascú entén a la seva manera. Sí. Passem a una altra estrena. Vale. En aquest cas es diu Planet 51. És una pel·lícula d'animació, una mica així com d'aventures, i és una producció espanyola i del Regne Unit, d'Anglaterra. Potser és una mica una pel·lícula que surt de lo normal en el cas del cinema espanyol, que no, jo en ma vida l'hagués classificat com a espanyola. Sembla americana. Sí, sembla americana totalment. Una hora i mitja, clavada i puntualíssima. I, bueno, del director... Bueno, són tres directors en aquest cas, Jorge Blanco, Javier Abad i Marcos Martínez, que és lo primer que fan. O sigui, en tema de cinema, ni productors, ni escriptors, res. És el primer que fan en el sector del cinema, diguéssim. Vull doncs dir que... bona estrena, eh? Perquè sí, sí, sí. És una pel·lícula que als Estats Units ha tingut molt bona acceptació. Em sembla que ja s'ha estrenat allà. Sí? Sembla que sí. I bueno, és que, bueno, veient el tràiler, ja l'escoltarem, ho veus, no? Que es pot assimilar tranquil·lament a una de Disney, de Pixar... Perfectament. Doncs si vos escoltem el tràiler i ara expliquem de què va. El astronauta Chuck Baker tiene todas las cualidades. Pero en una misión rutinaria para explorar un planeta lejano, descubre que está preparado para todo. Menos para esto. ¡Puedo respirar! ¡He encontrado al alien! Yo no soy el alien. Tú lo eres. ¿No eres tú? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! ¿Hola? En noviembre. Si me pillan ayudándote, no sé lo que me harán. ¡Robert! ¡Robert! ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Estás ocultando al alien? Registren la casa. Es claramente escritura alienígena. Dice, rendíos o morir. Diabólico. El único modo de salir de ese mundo... Hay un módulo espacial en órbita y si no estoy en él en 74 horas, se larga la Tierra sin mí. ¿Capís? ¿Quieres que te lleve hasta tu platillo volante? Eres mi única esperanza. Es intentando encajar en él. Deja esto a un profesional. Señoras, ¿quién quiere conocer a un astronauta? ¡Nos comerán para cenar! Los aliens no quieren comernos. ¿Aliens? Quieren cosechar nuestros órganos y esclavizar nuestras mentes. ¡Será mejor que corramos! El 27 de noviembre. ¿Dónde está tu amo? ¡Habla! No hay nada como el hogar. Abre la boquita o el monstruo malvado te llevará. En el 50. Molt bé, doncs Planet 51, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és d'animació i és espanyola. Bueno, tracta de... una mica el contrari del que aquí rumiem, no? És en Chuck Baker, és un astronauta americà que aterra en aquest planeta que es diu Planet 51, pensant que és la primera persona que trepitja el planeta, i resulta que no, que ell és... l'extraterrestre, digue-li com vulguis, descobreix que tot el planeta està habitat doncs, per unes criatures verdes, segurament el que nosaltres pensem que són extraterrestres, i doncs, bueno, doncs, aquestes criatures doncs, viuen feliçment amb l'únic temor doncs, que tinguin una invasió alienígena. Vale? Bueno, a partir d'aquí doncs, tindrà l'ajuda d'una mena de robot que fa com de gos, no sé, i un amic que es fa dels marcians, com es diu, originari, no, natiu, autòcton, sí, del planeta, doncs, bueno, per evitar, es veu que el volen atrapar doncs, per formar part del Museu Especial d'Invasors Alienígenes. Vull dir que és al revés, no? Sí, que... va bé, ja... D'entrada, quan l'he començat a mirar el tràiler, semblava una mica com una paròdia d'E.T. Sí, com sí. Com que arriba una persona de fora del país que el tracten com a marciano, mm-hmm, i una família del planeta on t'ha anat a parar l'amaga, no? Exacte. Amaga perquè no se'l carreguin, perquè no em facin una peça de museu, que sigui. Sí, sí. Està bé, molt bona idea. La veritat és que és una bona idea i pel tema... pel·lícula d'animació és el que dèiem, que semblava que no era d'aquí, però sí, sí, tu és d'aquí, mm-hmm, també d'Anglaterra, però bueno, ja ens la fem nostra aquí, si de hem posat la feina bruta allà ens l'han doblat a l'anglès. Aquí no en sabem massa, i si de cas doncs tirem milles i parlem d'una altra pel·lícula que en aquest cas, Ferran, tota teva. Tota meva. Tota teva. Tampoc la iré a veure, eh? Però a tu te deu agradar més això que a mi. Bueno, és una pel·lícula Paranormal Activity, es diu. Va, és que hi ha molt títol. Ja el nom em diu bastant. Sí, sí, sí. És una pel·lícula de por, de suspens, d'angoixa, de susto. Com és allò, dolor, intriga, no. Terror, intriga, dolor de barriga. Sí, sí, sí, sí. És una... Bueno, és una pel·lícula així... de cinema independent, en el sentit que tant el director com els intèrprets són tots novells, la seva estrena amb el cinema, és americana, dura 1 hora i 26 minuts, bueno, el director es diu Oren Peli. Oren Peli. Dient-se Peli, no podia treballar de cap altra cosa aquest senyor, que fem pel·lícules. Si vols, si dic si vols, perquè no sé si vols, escoltem el tràiler, fa una mica de por... Poder escoltat només no tanta. I ara expliquem una mica de què va. Jo poso el tràiler... I surts. I llavors tenco aquí, ni miro ni escolto. Vale. I ja està. Però i quan sabràs que s'acaba? Bueno, ja em faràs, ja m'avisaràs. Vale. Vale. Se inició cuando yo tenía 8 años. Últimamente todo ha empezado otra vez. ¿Cuánto te ha costado? Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede. Y entonces actuaremos en consecuencia. ¿Me haces un striptease? No, y mucho menos grabado. ¿Por qué no te quitas esas zapatillas? A ver, ¿conoces algún truco para hacer eso? Sea lo que sea, ya está aquí. Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. ¿Has oído eso? ¡Oh, Dios mío! Oh. ¿Hay alguien ahí? Por favor, no vayas. ¿Quién hay? ¡Da la cara! Hay algo aquí. Le noto la respiración. Espera, espera, espera. Cariño, por favor. ¿A dónde has ido? Tranquila, estoy aquí, cielo. Estoy aquí. És que, de veritat... I més diu el títol, Paranormal Activity. Paranormal... No, t'ho juro, no puc ni veure-la, perquè a mi això és... O sigui, jo vull explicar-ho, perquè jo això vaig tenir una idea com aquesta... Bueno, explica de què va, diguem després ho explico. De què va, sí, sí, i sí. Després expliques les teves experiències paranormals. No, no les he tingut, vale. Però perquè sabia el que passaria. Digues, digues. Bueno, la pel·lícula tracta una jove parella... de classe mitja, es traslladen a viure en una casa de barri d'aquestes típiques americanes. Uh-huh. I, bueno, de sobte comença a ser pertorbada, o sigui, noten que hi ha la presència d'alguna cosa que els molesta a les nits, val? A la casa. No sé, no els deixa dormir, això. Especialment molesta a la noia, vale? amb la noia, la Cathy. El seu xicot, que està cansat ja, que no els deixin dormir, no m'estranya, és molt catabal això. És que les nits són per dormir. No, home, esclar, doncs vol investigar què nassos és el que els molesta i, bueno, a ell se li acut que comprant una càmera de vídeo i deixant-la gravant durant la nit, veurà què passa a l'habitació que els molesti i no els deixa dormir. Clar, a partir d'aquí... Bueno, sí que hi ha algú, sembla ser. Ai. I comença tot el seguit de crits. Val a dir que el tràiler cada cop que feia... Txun, txun, jo sentia de rebot i perquè baixes és, la veu... És perquè van sortint uns textos en el tràiler que diu terrorífica, la más aterradora que nunca he visto, no pude dormir la noche después, no sé què. Van sortint missatges... No sé si de crítiques de cinema en diaris d'Estats Units, que suposo que ja s'ha estrenat allà o així. I la veritat és que sí, és una pel·lícula que sembla ser que deu fer bastanta por. De fet, aquesta pel·lícula és de l'any 2007. Ah, veus? Vale. Doncs... jo, no, la veritat és que no he tingut temps de llegir gaire res, però sí que en algun lloc he vist com que... Clar, és el ser de cinema independent perquè tinc la sensació que està gravada així amb un pressupost bàsic. Sí, perquè de fet de totes les situacions deu centrar a la casa. No ho sé. No, la sensació que no surt gaire res més que la casa on viuen. Pot ser. I ells doncs, dos. El fet aquest doncs, que sigui pel·lícula de cinema independent doncs, potser no estava destinada a anar a les grans sales i com... Bueno, he llegit en algun lloc doncs, que l'aclamació popular havia fet que s'acabés portant... Que saltés sí. A altres països... I, sí, saps? Fals. Com que, bueno, que... Sí, sí. A mi me fa pensar en La Bruja de Blair. Sí, és bastant semblant, perquè sobre la bona part de la pel·lícula com que va de que el noi grava amb una videocàmera casera, doncs és això, no? Ho veus tal com si estiguessis veient la gravació d'una videocàmera. Vale. T'explico la meva... experiència. Nosaltres fa temps a casa teníem un conill uh-huh. i teníem la teoria que aquell conill no dormia, perquè és que, de veritat, el veies tot el dia amunt i avall, i no, és que no dormia mai. Nosaltres dèiem, bueno, deu dormir a les nits. Però clar, qui es queda dret? Però, clar, perquè a la mínima que te veia o d'així ja... Ja aixecava les orelles. Sí, ja aixecava les orelles i no hi havia maneres que d'això. I un dia vam dir, home, doncs estaria bé, perquè a casa sí que tenim una videocàmera d'aquestes, ai senyor, vam dir, bueno, posem la càmera, ja, mira, si són 3/4 d'hora que grava, doncs que gravi 3/4 d'hora a veure què fa el conill. I vaig dir, em nego a posar una càmera gravant 3/4 d'hora, que en teoria no ha de passar res, perquè com passi alguna cosa... Sí, i a la nit menys. Jo me moro, a mi em va bé un llullo. O sí, sigui, sí. Jo quan dormo vull dormir, vull saber, no vull saber el que passa fora. T'ho juro. I jo aquesta sensació de... És que mentre us dormim vés a saber què passa. I això de gravar-ho ja ho vaig pensar, però vaig dir, no, és que em nego perquè jo no miraré la cinta. Exacte, sí. Després poder estar gravat i no perquè tindràs... Perquè si li surt un alien al conill, no. Això són coses que només passen a les pel·lícules. Sí, però bueno, com que jo tinc imaginació, llavors vaig optar per no fer-ho, la veritat. Molt bé, bueno, mira, de por. Sí, per no dir que no n'hi ha de por, perquè sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Hi ha pel·lícules de por after Sitges, perquè sembla que totes es concentren allà mateix, i no. I en tot cas, doncs, acabem parlant d'una altra pel·lícula, en aquest cas es diu Buscando a Eric. És una comèdia dramàtica, bueno, aquí s'han ajuntat tota la Unió Europea per fer aquesta pel·lícula. Sí, Espanya, França, Bèlgica, Itàlia i Regne Unit. Tots junts. Déu-n'hi-do. All together now. 1:59, per no dir allò, és com els preus del Carrefour. Sí, 1:99. Sí, doncs això. I, bueno, dir-vos entre altres coses, doncs, que està dirigida per un director que es diu Ken Loach. La veritat és que aquest home ha fet bastantes pel·lícules. Ja l'any 60 i pico ja va fer unes quantes pel·lícules i fins ara no ha parat, però molt conegudes tampoc són. Va, el seu país, poder... No ho sé. I com a intèrprets, n'hi ha varis, però en destacarem un, perquè a mi m'ha sobtat moltíssim. Uh-huh. Un dels actors que surten aquest... Bueno, dic l'actor, no sé. Que surt a la pel·lícula és l'Eric Cantona. Per qui no sàpiga qui és, perquè jo me sonava, però no d'això, es veu que aquest home és un exfutbolista francès que, bueno, entre molts equips, doncs, va estar a l'Olímpic de Marsella, però se'l coneix bàsicament per haver estat al Manchester United d'Anglaterra. Doncs es veu que aquest home, després de retirar-se als anys 90, va dir, coi, anem a fer d'actor. Vale? I ha començat una carrera cinematogràfica i la veritat és que, bueno, ha fet forces pel·lícules, cap on es vino així, ha aparegut o és protagonista, jo no ho sé. Però bueno, per exemple, Elizabeth, és una pel·lícula, no, em sembla que no fa pas gaire que es va fer, i aquest home agafa i surt. Vull dir, carai. També ha fet curtmetratges, vull dir que... Bueno, en lloc que està escrit que no es poden fer dos tipus de carreres totalment diferents. Home, sempre és allò que dius, els futbolistes que es retiren tan joves, entre cometes joves, però que quan la majoria encara hem de continuar treballant 20 anys més. Exacte, què hem de fer, ells ja no es poden dedicar al futbol. Clar, futbolistes en juguen 11 per equip, però entrenadors només n'hi ha un, tampoc hi ha tantes places vacants. Exacte. Que seria una de les solucions. Bueno, mira, actor, perquè no. Sí. Aquest, em sembla que era una mica follonero, aquest Joan. Sí, futbol, té pinta, està involucrat en diverses baralles i me sona una cosa a un espectador oix. De la primera fila de la grada, però una cosa així és rotllo Karate Kid. Oi. Aquí dalt al pit li va fotre i bueno, el van sancionar diverses vegades. Déu-n'hi-do. Un follonero. Doncs aquest follonero apareix en una pel·lícula que es diu Buscando a Eric, i en tot cas ara escoltem el tràiler, que aquest ja el puc veure i escoltar perfectament. Fue una de esas noches mágicas que sabes que no volverán. A ratos no hacíamos nada, solo nos sentábamos mirándonos a los ojos. Nunca he hecho eso con nadie. Solo con Lily Devine. Ya no tiene sentido. Habéis rehecho vuestras vidas. Lo que Eric necesita es reírse. La risa, aunque sea forzada o artificial, hace que te sientas muy bien. Te cuidas, Eric. ¿Has pensado alguna vez en suicidarte? Tienes que decir no. ¡No! ¡No! ¡Pero con dos cojones! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! No puedo verla a diario. O acabaré dando vueltas otra vez a la puta rotonda. Entrenador personal. Nuevo régimen. Primer día. ¿Quieres un té, Lily? ¿Por qué? ¡Joder! Te odia. Ya tenemos algo. Ella tiene razón. Se me ha ido la olla y no tenemos nada. ¿Qué haces? ¿Y qué te parece? En serio, pensé que ya no me querías. No, no. Que te arrepentías de lo del bebé. ¿Qué va? Eric, yo solo quería que me tocaras. ¡Sí! Una vez un tío dijo, puedes cambiar de mujer, de política, de religión, pero jamás puedes cambiar de equipo de fútbol. A veces hay que arriesgarse, compartir las cosas. Es curioso, a veces olvidamos que solo eres un hombre. No soy un hombre. Soy Cantona. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Operación Cantona! ¡Sí! Molt bé, buscando a Eric, no a Nemo. En aquest cas busquem una altra persona. Però, un moment, perdó. No n'hi havia una que es deia també Buscando a Eva, una pel·lícula? A Amy. O Persiguiendo buscando, a Amy. Però era Buscando a Eva, em sembla. També? Ai, que fos. Me sona, eh? Vinga a buscar. Però, va, és un nom recurrent. Sí. És facilon. Sí, sí, sí. Bueno, intentaré explicar-ho el més aclaridorament possible, ja que en Ferran s'ha liat. Ara riurem. Me passo pel forro la primera part, perquè si no, no s'entendrà. Resulta que és un home que, bueno, que ha tingut dos matrimonis, vale? I que amb el primer va tenir una filla. Vale? Bé, un dia aquesta filla, doncs, bueno, ja és grandeta, li demana en el seu pare, en aquest, bueno, aquest home es diu Eric Bishop, vale? Doncs la seva filla ja grandeta li demana que tingui cura de la seva nena durant unes hores perquè així ella pugui acabar els seus estudis. L'Eric està encantat d'ocupar-se de la seva neta, però li preocupa el fet de tornar, bueno, de tornar a veure la seva exdona, la seva primera exdona. Bueno, perquè es veu que quan aquestes hores acabin de, quan hagi acabat de cuidar aquesta nena durant X hores, doncs l'ha de tornar a casa de la que és la seva exdona. O sigui, vale? L'àvia de la nena. L'àvia de la nena. Bueno, per què li fa por tornar a veure la seva exdona? Doncs perquè es veu que el dia del bateig de la nena, no de la neta, sinó de la seva pròpia filla, vale? Aquest noi, aquest home, l'Eric, va abandonar la mare i la filla, les va abandonar. Vale? Llavors ell i, sense dir res, vull dir... I la filla encara té nassos de deixar-li la seva filla en ell com a avi? La s'ha història... de veure molt apurada. No, la història és que... S'han reconciliat. El pare amb la seva filla està, o sigui, s'hi ha bolcat, però amb la seva mare amb prou feina s'han dit res... I creu que el fet d'haver-li d'anar a portar la neta cada dia, doncs, bueno, al final creu que li haurà d'acabar donant alguna explicació de per què van marxar d'aquella manera. La veritat és que aquest home encara segueix enamorat de la seva primera dona, bueno, i es veu que així és com un bucle que no sap què coi ha de fer. Els seus companys de feina, doncs, bueno, intenten, doncs, que... Bueno, que tingui com el, no sé, que a veure com se n'ha de sortir d'aquesta situació, com ha de tornar a recuperar el somriure i tot de cop un dia aquest noi, l'Eric, es dirigeix al que és el seu ídol, que és l'Eric Cantona, a través d'un pòster que ell té penjat a la seva habitació, i es pregunta què faria en la seva situació, doncs, l'Eric Cantona, que per ell és un dels millors jugadors que ha passat pel Manchester United. A partir d'aquí, entenc que apareix l'home, però no sé si apareix o se l'imagina. Ah. No ho sé. No ho sé. Molt bé, eh? Deixarem aquí. No ho sé, no ho sé. No sé si s'ha entès. Però sigui que l'Eric Cantona, que has dit que fa, que ha fet diverses pel·lícules, en aquesta pel·lícula en concret fa d'ell mateix. Fa d'ell mateix. Que no vol dir que totes les que hagi sortit no. hagi fet d'ell mateix. No, perquè Elizabeth és una pel·lícula d'època. Per això. és, bueno, seria una paranoia total, la sí. veritat. Jo em sembla que no, però... No, segurament no. Però aquí, no, en aquesta concret, aquest, sí. Fa d'Eric sí. Cantona. Fa d'Eric Cantona, sí, sí. exacte. Bueno, doncs, fins aquí les estrenes destacades i si de cas, doncs, anem a pels ràpids. Sí. Vinga. Bueno, Ferran. Vinga, ràpids. Som molt ràpids avui, eh? Sí? Només així destaquem dues estrenes més per aquesta setmana. La primera es diu Adventureland. Quin anglès? Ostres! Adventureland. Bueno, aquest títol que dius, què vol dir? És el nom d'un parc d'atraccions, val? És una comèdia dramàtica d'Estats Units, 1 hora i 47 minuts, dirigida per Greg Motola, dels telèfons, no? No, és Motorola. Jo també ho he pensat, eh? Ho he hagut de buscar i tot. Què ha fet aquest director? Va fer una pel·lícula que es deia Super Salidos. Salidos o Salidas? Salidos, Salidos. Salidos, sí? Sí. Vale, no sé quina és, igual, no l'he vista. Destaquen com a intèrprets Jesse Eisenberg. Aquí m'hauràs d'ajudar, però no sé si és home o dona. Home, Jesse noi. És home, és un noi? Sí, sí. Jesse, suposo que es deu dir. Jesse. No ho sé, Jesse. I Kristen Stewart, això és una noia. Sí. Que... Això és una noia, sí. que és la que... és la protagonista de Crepúsculo i Luna Nueva. Uns coneixements de cinema. Sort que seran superràpids avui els ràpids. Però saps que jo hagués dit al revés? Que Kristen era un noi i Jesse era una noia? Però em sembla que la setmana passada vaig fotre la pota dient que Kristen era un noi i se m'ha quedat. Sí, sí. Dels errors se n'aprèn, veus? Bueno, aquesta la primera. I per acabar, última estrena que així comentem per sobre d'aquesta setmana, una pel·lícula espanyola, Tu eliges. És una comèdia dramàtica, 1 hora i 27 minuts, dirigida per Antonia San Juan, que jo no sabia que dirigia. No, dona. Jo tampoc. Deu ser la primera. És que surt, també? Sí. És que és ella? Sí. A mi no m'acau gairebé, aquesta dona. És aquella noia tota lleja, no? És que jo, per mi, que és la dona ideal per fer de travesti sense ser-ho. Sí, és que aquesta li van fer presentar un any alguna gala sí. dels Goya. Mira, ara que ho dius em sembla que sí. Dels Goya, els Ondas, o els no TP d'Oro, però alguna sona... història d'aquestes... Sí. No sé que la va presentar ella. Bueno, mira, poder, no sé si d'això poder s'estrena com a directora. Potser ho fa bé, no ho sé. Per mi, tu eliges no... Eliges no haver-la, jo no elijo, eh? Jo no... Jo elijo que no. Que no. En fi, fins aquí les estrenes de tota aquesta setmana. I bueno, esperem que una o altra... Us hagi interessat almenys el que us hem explicat aquí i si de cas doncs tirem milles, tirem amb els breus, però primer farem una d'aquelles mini pauses que ens agraden un tant. Un mini break. Ah, exacte. Això és Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Hola. Marta, hola. Joan G? Ei, sí, sóc jo. Estic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat. No puc sortir. Estic generant aquí una expectació que... Primer Pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. I existeixen sí, sí. cabines bueno, encara... Mira. Hola. Sí, sí, i no, no hi ha no. gent per aquí al carrer que te pugui dir alguna cosa, no sé. Bueno, que... tots miren. Amb Marta Soms, Ferran Bacasteva i Joan GPS. El que estic gastant, ja us ho passaré el tiquet, eh? Quin tiquet? Què vols dir, que hi ha tiquet? Treu tiquet. No, no sé ni si hi ha cabines aquí. Poc que hi ha cabines encara a Girona. I tant. Cada divendres de 7 a 8 del vespre escolteu-nos al 107.7 FM o a www.radio.salrà.cat. Afanya-te perquè no tinc flauto. Hi ha cabida. Molt bé, doncs després d'aquest mini break que, bueno, hem fet servir paraules així de tennis, que ens agrada tant, sí, ens apassiona, doncs tirem milles i fem una mica de breus. Els breus. Tirem de breus, que cada dia són més llargs. Bueno, va, avui anem bé de temps, eh? Anem bé. Avui anem molt bé de temps. Quina hora és? Anem bé, però ja cal que ens afanyem, perquè jo em sembla que no tindrem temps a dir-ho tot. Sí, home, sí. Va, fem-los breus, doncs. Aviam, la primera notícia és que ja es poden veure imatges de la quarta entrega ja de la pel·lícula de Shrek. Shrek. Shrek 4, eh? 4. La nova entrega de la pel·lícula d'animació dels estudis DreamWorks. Està previst que s'estreni aquí a les sales de Girona, Catalunya, Espanya, el proper 7 de juliol. O sigui, encara queden uns 8 mesos. Seran 3 dimensions, com moltes de les pel·lícules d'animació que s'estan fent ara. L'únic que ho fan, però el plus aquell d'atractiu, i em sembla, no sé si ho comentàvem l'altre dia al programa, perquè no te'ls abaixis. Sí, és per tenir un plus. Va, és un plus que ara mateix a casa no pots pas... El pots baixar tenir igualment. O sigui, si aquesta gentussa que les grava en directe en una sala de cinema, no sé si li foten les ulleres a la videocàmera o no sé com s'ho faran, eh? Bueno, el títol el tenim en anglès, és Shrek Forever After. Això vol dir per sempre després. Forever After. Sí, no sé. Bueno, encara... Suposo que estarà traduïda aquí. Sí. Jo que li posaran algun títol, sí, en català i castellà. Segons el seu director, Mike Mitchell, serà l'última pel·lícula, independentment dels beneficis que li recomporti. Plega. No me plega. Tenca caixa, ja en té prous. Què vols dir que plega? Plega les rec. Sí. Jo crec que aquest home... A veure, jo trobo normal... És que al final ja no saps què inventar. Clar, que has de rumiar ara d'un ogre que... A veure, la novetat era la primera, la segona dius bueno, la tercera dius vale... Jo diria que n'ha fet masses, ja. Bueno, potser era una manera, doncs, poder amb la tercera... Jo és que la tercera no l'he vista. Llavors no sé ben bé què passa. Però jo crec que amb la tercera poder quedava algú obert i va dir, bueno, tanquem la saga. Bueno, però veus, ja és un indici que no l'hagis vista... Havent vist la 1 com vam veure i ens va agradar, i la 2 també la vam anar a veure perquè la 1 havia agradat, no haver vist la 3 poder ja és un indicador de que massa també cansa, no? De que... bueno, poder no vam tenir ocasió de veure-la perquè poder mi em faria gràcia veure-la, però bueno, per històries no tens temps o el que... no sé. Bueno, mira, hi ha la quarta. En fi, passem en aquest cas amb un altre tipus de persona. Parlem de la Carla Bruni, perquè la primera dama francesa doncs ha confirmat aquesta setmana que apareixerà a la nova pel·lícula de Woody Allen. Segons declaracions de la que és model i cantant, que ella ja ha deixat molt clar que no ha fet mai en la seva vida d'actriu, doncs quan ella diu que quan sigui àvia m'agradarà haver fet una pel·lícula amb Woody Allen. Suposo que per explicar-ho als seus nets, no ho sé. Bueno, que està bé, no? Però no és que li faci il·lusió ara, sinó és... Bueno, però en algun futur no empenedir-me d'haver dit que no. Jo crec que va per aquí la cosa. En fi, doncs, bueno, sabent ara doncs, aquesta nova incorporació a la que serà la seva nova pel·lícula, la d'en Woody Allen, doncs la Carla Bruni ha estat també notícia aquesta setmana, o sigui, doblement notícia, perquè... Tant ella com el seu marit, en el president Nicolas Sarkozy, han aparegut a la sèrie dels Simpson. O sigui, sí, que cada dia queda menys gent per sortir, sí, en aquesta sèrie d'Estats Units. No sabem què fan. Sí, em sembla que hi ha un capítol que viatgen a París. Sí? I deuen tenir una entrevista al Homer amb el president. Ja pots comptar. Doncs mira. Deu quedar bé. Sí, jo espero que no la caguin gaire perquè ja hi ha hagut rifirrafes i jo suposo que no, que hauran fet el que hauran pogut per no cagar-la gaire, vaja. Ah, sí. Políticament correcta, tant com es pugui aquesta sí. sèrie. Mm-hmm. Sí. Bueno, seguim una última notícia. Durant la promoció al Regne Unit de la nova pel·lícula del director Peter Jackson, que es diu The Lovely Bones, recordem que en Peter Jackson és director de pel·lícules com King Kong o la saga del Senyor dels Anells, val? Ha parlat dels seus dos propers projectes com a productor, val? Quins són aquests dos projectes que té entre mans? El primer, molt lligat al Senyor dels Anells, és la pel·lícula de El Hobbit. Mm-hmm. Recordem que és la novel·la anterior. No, no sé si és anterior al Senyor dels Anells. A veure, que per, sí. per història o per escrit? Per història. Per història, sí. És anterior, al sí. Senyor dels Anells. Sí. Bueno, perdona, però m'ho vas dir tu. Sí, sí, sí. Vas dir, sí, si sí. te vols iniciar, comença amb El Hobbit. Sí, sí, sí, sí. Doncs, bueno, El Hobbit, que com no està basat també en la novel·la de J.R.R. Tolkien, aquesta pel·lícula en concret estarà dirigida per Guillermo del Toro i es dividirà en dues parts, no? O sigui, uh-huh. El Hobbit 1 i El Hobbit 2. El guió de la primera part ja està finalitzat i el de la segona està en procés. Sembla ser que les localitzacions on es gravarà aquesta pel·lícula pot ser que repeteixi Nova Zelanda, com ja va passar al Senyor dels Anells, i uh-huh. també podria ser que repetissin alguns dels actors, no? Però, bueno, encara no està del tot clar uh-huh. tot el repertori. Aquesta és el primer projecte que té entre mans el director Peter Jackson, i el segon, bueno, curiós i interessant, Les aventures de Tintín, El secreto de l'unicornio. Ah, no? O sigui bé. Que el famós personatge de còmic d'Hergé salta a la gran pantalla. I en aquest cas, aquesta pel·lícula sembla ser que estarà dirigida per Steven Spielberg. Vaja, no? Molt bé. Serà una pel·lícula real, actors reals, uh-huh. no? Però bueno, sembla ser que l'animació també jugarà un paper bastant important i aquest fet fa que s'allargui bastant el projecte. Uh-huh. Encara tardi uns anys a sortir a la llum. Jo tinc curiositat per veure quina cara tindrà en Tintín. Amb cara real. Tintín serà com el de Cracòvia quan en no ho Tintín sé. Mira, entrenava... És que ja podrien agafar l'actor que feia sí. de Tintín a Cracòvia perquè sí, és que... Sí. Bueno, és i en Milú, i el Capità Haddock, i en Tornasol... Sí, sí, sí, però... Bueno, evidentment tots, però bueno, és allò, ai, com... Perquè a vegades te decepciona una mica. Sí. I més aquest tipus d'aventures, bueno, d'històries que ja estan il·lustrades. Vull dir, ja tenen la seva pròpia il·lustració. No és tipus Harry Potter, que, bueno, més o menys... Que jugues amb la imaginació sí. d'aquí, del lector. Aquí, no, aquí és un còmic. Aquí és un còmic. Ja té cara i ulls. Sí, sí, sí. sí. sí. Però, bueno, en fi, doncs, que aquest home, en Peter Jackson, doncs, estarà distret durant un temps llarg, vaja... I jo em sembla que tenim en Joan G, però jo ara mateix no sé si ho dic bé, però a veure, Joan G. Joan G? Aló. Aló. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Molt rebé. Molt rebé? Sí, sí. A veure... Ui! Cada dia tenim... Sintonia, això? Ah, exacte. Cada dia que surts tu o me sona el mòbil o jo què sé, sempre ens passen coses. Et fico nerviosa. Bueno, no ho sé. Ara mateix no ho sé, però és que sempre passa una història o una altra que sempre tenim històries. Jo no ho entenc. En fi, doncs ara estàvem parlant d'en Peter Jackson, doncs que serà el productor del Hobbit i de les aventures de Tintín. No sé, què ens vols explicar d'això? Aquesta setmana he treballat de valent. Sí. Estareu orgullosos. Bueno, estarem orgullosos. A veure... Soc a París, a la ciutat de la mort. D'aquí ve el teu... París. És molt maco, sí. Sí, sí. Tinc noticions. Alhora, saps la dona del president, la Carla Bruni? Sí. Doncs sortirà en una pel·lícula d'en Woody Allen, que gravaran a París l'any que ve, més o menys, perquè s'estreni a finals del 2010. Però Joan G... I diré més, la Carla Bruni diu que li fa gràcia fer la pel·lícula perquè, guaita, quan sigui àvia ho podrà explicar Joan, als seus nens. Pere, pere, pere, Joan G, això, re, fa ja. 2 minuts que ho hem explicat, això, eh? El programa? Sí. Qui ho ha explicat? Bueno, mira, ho he explicat jo mateixa. No és que això, quan sigui àvia, m'agradarà haver fet una pel·lícula amb Woody Allen. Jo ho tinc escrit, ho tinc escrit. Sí. I has anat, m'estàs dient que has anat a París per dir-nos una cosa que jo per internet m'he informat la mar de bé? Ah, jo m'he enterat aquí. Jo passava per aquí, de camí de Nova Zelanda, però vull dir anar a Nova Zelanda, no, per això del Covid. A Nova Zelanda? He fet escala a París i a l'aeroport d'Orly. Sí. He sentit rumors de la Carla Bruni en la pel·lícula, dic, calla, dic, me quedo aquí uns dies. Ja iràs més endavant a Nova Zelanda. Sí. I, clar, pensava, dic, home, avui jo els hi tinc notícies i això. Bueno, doncs mira, enviat especial a París. Què opina la gent de... Ah, no sé, és que no els entenc, els francesos. Bueno, però, escolta, el teu currículum diu anglès, francès, alemany, italià... Sí, parlat i escrit, no? Sí, i què? No, escrit em defenso, però parlat és on te fluixeix una mica. Joan, perquè anar a parlar amb la gent allà que m'ho escriguin i que ens semblarem muts al final. O sigui, que no tens ni idea de què pensa la gent, perquè no els entens i ja ni els has preguntat res. No, jo volia entrevistar el president, però, clar, m'han donat hora per d'aquí un any i mig. Ah, però t'han donat hora. Si la vaig entendre, la senyoreta, si la vaig entendre bé, va dir que sí, d'aquí un any i mig, que ja potser s'haurà estrenat la pel·lícula d'aquí un any i mig. Tinc una pregunta i me fa molta por preguntar-te-la. Joan G, si tu no entens els francesos, com coi t'has enterat que la Carla Bruni participarà a la Bruni? Però és que no m'entens. Estava a l'aeroport d'Orly. Sí. I vaig passar una excursió d'espanyols i vaig sentir que comentaven. I vaig dir, calla. Em vaig presentar, i vaig dir, que soc enviat especial de Ràdio Salrà. I m'han dit, ràdio què? I Ràdio Salrà. I vaig dir, què parleu? I diu, sí, que la Carla Bruni, no sé què. I vaig dir, ah, mira, dic, doncs me quedo a investigar. Periodisme d'investigació, com la Mercedes Milà. Però és que si no entens res, què vols investigar? Bé, ja vaig pel meu compte. A part, vaig buscant pistes. Te diré que és una mica cutre que ens vinguis amb un notición tret d'un grup d'espanyolitos o d'espanyols, més igual. Que sí, però a París. Ja, sí. Això és a veure. Molt bo, eh? Però que la teva font sigui un grup d'espanyols que passaven per un aeroport és una mica trist. I més si estàs a París, que estàs al lloc de la notícia i no entens els que te podrien explicar de primera mà què senten quan la primera dama francesa doncs sortia en una pel·lícula amb Woody Allen. És una mica cutre. Deixa-m'ho dir-t'ho. És cutre. Joan G, t'has de replantejar els fonaments del periodisme, jo crec. Poder sí. No és que te vulgui esbroncar, poder, però és que... Poder d'anar acabar de fer els 4 últims anys de carrera, poder. Ai, Joan G. Ni això és tant, o sigui, tot és mentida el teu currículum. Bueno, mentida, mentida. Els currículums, tothom ho sap, que les veritats són a mitja. En fi, una cosa? Digue'm, digue'm. Per acomiadar, que sí. Això va una calarada, encara sí. Que pagueu vosaltres. Des de la finestra de la pensió hotel, digue-li pensió, digue-li hotel de 4 estrelles, sí. Veig la Torre Eiffel. Ah. Maca, maca, eh? Això sempre és una cosa que agrada, mira. Sempre agrada, sí. Sempre agrada que es vegi, perquè mira, potser la pensió serà molt cutre. No ho és, no ho és. Però no, bueno, ja sé que per tu no, però poder la gent així és normal que baixis en pensions de baratillo, intenta que sigui més barat, però coi, sempre hi ha aquell d'això que si que es veu la Torre Eiffel... Si es veu la Torre Eiffel, ja se te'n van els mal de caps, jo crec. Però és que es veu des de per tot. Tan alta. Ja, però jo què sé, si estàs a darrere de Montparnasse, no, jo què sé. Si mires cap a l'altre costat, mires cap a l'altre. Clar, costat. Sempre et pot passar. En fi, Joan G, me n'alegro... Reboira. Reboira, me n'alegro que puguis... Campar la boira. Me n'alegro que puguis veure la Torre Eiffel, però, en fi, hem de tenir millors notícies, eh? Que no et paguem perquè un grup d'espanyols et doni la notícia de la setmana. No em pensava que m'ho havia treballat. Bueno, hem de replantejar-nos-ho, jo crec. Però, bueno, que molt bé i que fins la setmana que ve. Molt bé. Vinga, adéu. En fi, doncs tornem a fer una altra pausa i en aquest cas doncs acabem el programa amb la pel·lícula que agrada, que hem rebut un mail i hem dit al principi del programa que havíem rebut un mail, però ens ha mig contestat. No ha 50%. Fet, no ha fet tota la secció, però... Bueno. Quina hora és? Quina hora és? Mira, jo em sembla que deuen faltar uns 4 minuts. Ah, no, 4 així... minuts per món, 4 minuts per vall. Sí, però millor que... Les 8 menys poc. Doncs, en fi, fem la pausa i acabem el programa. Hola? Marta? Hola? Joan G? Ei, sí, sóc jo. Estic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat. No puc sortir. Estic generant aquí una expectació que... Primer pla, el programa de cinema de Ràdio Celrà. I existeixen sí, sí. Cabines bueno, encara? Mira. Hola. Sí, sí, i no hi ha gent per aquí al carrer que te pugui dir alguna cosa, no sé. Bueno, és que... tots miren. Amb Marta Soms, Ferran Bacasteva i Joan GPS. El que estic gastant, ja us ho passaré el tiquet, eh? Quin tiquet? Què vols dir, que hi ha tiquet? Treu tiquet. No sé ni si hi ha cabines aquí. Poc que hi ha cabines encara a Girona. I tant. Cada divendres de 7 a 8 del vespre escolteu-nos al 107.7 FM o a www.radio.celrà.cat. Afanya-te perquè no tinc suau, tu. Hi ha cabina. M'encanta, m'encanta. En fi... La pel·lícula que agrada. Ja sabeu que és una secció que està triomfant, perquè està triomfant. Doncs acabem. Ens doneu una feinada? Sí, bueno, jo suo cada tarda que em connecto al mail del programa i veig 0 o 1 mail a la setmana. En fi, ja sabeu que és la secció que, bueno, la secció que vam engegar a principi de temporada i amb la qual doncs, necessitem la vostra participació perquè ens digueu la millor i la pitjor pel·lícula que hàgiu vist vosaltres, els oients del programa, familiars, amics, fem una crida. Si us plau, volem mails. Qui sigui. Oh! En fi, aquesta setmana una amiga nostra, la Irene Tanyà, ens ha enviat un mail, però... La Irene Tanyà i el seu home, imagina. No. La Irene. Home, tu llegeix i jo per això et diré després perquè imagino... Bueno. Digues. La Irene ens diu, entre altres coses, bueno, saludava i tot plegat, però deia, la pitjor pel·lícula que ha vist fins ara és El otro lado de la cama. Diu, quina paranoia, dolentíssima. Que no li va agradar. A mi em sembla que sí, no me'n recordo, però sé que l'he vista. Jo la primera hi va haver moments surt que sí. Surt en Guillermo Toledo. No? Sí, en Willy Toledo. Willy. Sí, bueno, Guillermo Toledo. Llavors van fer Los dos lados de sí, la cama que aquí ja no l'he vist, a mi no me va agradar gens, però en fi, llavors ella diu que, clar, llavors ara entenc per què ho dius, llavors diu i per part meva, també totes les de Torrente, no puc amb aquest home, bueno, jo per aquí sí que també l'entenc, mira, jo crec que agafaria El otro lado de la cama, ja que parla d'un en concret i llavors aquesta de, bueno, i jo agafaria les dues, menció especial Torrente. Exacte. Com a candidata de pel·lícula cagarada, eh? Cagarada, pel·lícula... La dolenta, cagarada, exacte. Sí. Que pots trobar algú que la voti com a la pel·lícula que agrada. Bueno, mentre es voti... Però voteu. Que voti el que vulgui, exacte. Però voteu. De moment portem un 4-1 empat. Sí, exacte. En fi, i més tard, doncs, diu, pensaré la que més m'agrada i d'aquí 3 mesos torno a escriure. Irene, no. 3 mesos podem ens fotut tu. Fora de la ràdio ja, eh? Amb aquesta audiència. Pensa tu abans, si us plau. En fi, bueno, moltes gràcies, eh? Que ens fa moltíssima il·lusió. Oh, i sempre contestem els mails i ja ho diem que el divendres comentem el mail que hem, el mail o els mails que hem rebut aquella setmana. per donar-vos quatre dades de L'altre lado de la cama. És una comèdia musical perquè també canten, és espanyola i dura 1 hora i 40 minuts. Està dirigida per Emilio Martínez Lázaro i està interpretada per la Paz Vega, Ernesto Alterio, Natalia Berbeque i Guillermo Toledo. Entenc, bueno, eren dues parelles. A la Irene no li ha agradat, però resulta que aquesta pel·lícula va guanyar 6 premis. Un Goya, 2 Ondas i... Bueno, entre d'altres, eh? Entre d'altres, un Goya, 2 Ondas i 2 premis del Festival de Cinema Espanyol de Màlaga. Mm-hmm. Vull dir que, clar... Bueno... Però, bueno, n'hi ha però que és que tenen... no vol dir res. No. Jo no vull dir això, eh? Jo vull dir que, bueno, que n'ha agafat una amb pes. Sí. Amb pes. En fi, fins aquí la secció de la pel·lícula que agrada. Ja sabeu, la pel·lícula que agrada i la pel·lícula que agrada, que no us ha agradat. Primer pla, @salrà.cat per totes aquelles propostes que ens vulgueu donar. I fins aquí el programa d'avui. Molt bé. Mm. Pim-pam. Mira, passat ràpid. Inclús tinc la sensació que encara no estem al cap de setmana. Vas bé, vas bé. Mira què et dic. Mira que sempre ja hi som, perquè és divendres al vespre. Sempre dius, acabem el programa, cap de setmana, festa... Però... Avui no tinc aquesta sensació. No, avui no hi ha aquesta sensació. No sé per què. Bueno. Ni tan sols sabem quina pel·lícula fan a TV3, que sempre en fan una de bona. I a TV1 em sembla que també en fan de bones i... Mira, bueno, avui no, ni ho hem mirat mireu, i... Mireu la tecnologia punta del teletext. Exacte. I allà us ho dirà tot. Exacte. En 3 minuts. Doncs bé, esperem que us hagi agradat el programa d'avui i ens veiem divendres que ve a les 7 en primer pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Adéu.